الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى نكسبريك صلاة وسلامكم توم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما لبن تنبوليش الويانغو أبو فتحية خميس كيزا. Napenda katika wakati huu ndugu zangu tujifunze tu kwa ufupi kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo kila siku katika swala zetu tano tunairejea na kuirudia mara kwa mara, nayo ni kauli ya Allah Subhanahu aliposema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka sawa sawa. Ihdina الصراط المستقيم, tumuomba Allah subhanahu tuongoze sisi katika njia iliyonyooka sawa sawa. Ndugu zangu, aya hii ni aya ambayo ni maarufu kwa Waislamu wengi sana, ya kwamba Muislamu anaposimama khashi'an lillah, hali ya kuwa ni amenyenyekea kwa Allah subhanahu, mutawajjihan ilayhi, amejielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, famimma yasaluhu, basi katika yale ambayo anamuomba Allah tabaraka wa taala, anamuomba Allah muongoze katika njia iliyonyooka. Ni njia gani hii ambayo imenyooka? Wanawachuoni akiwemo al-Imam al-Alusi rahimahullahu taala kwenye kitabu chake Ruhul Maani tafsiri ya Qur'an ameleta aqwali nyingi sana, kauli nyingi sana zikitafsiri maana ya ihdina siratal mustaqim. Njia iliyonyooka ni njia ya kina nani? Ni njia ya nani au ni njia ipi? Katika yale ambayo ameyatafsiri na kuyabainisha hadha al-Imam al-Jalil al-Salafi ni njia, akisema siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ni njia ya Abu Bakar na njia ya Umar na njia ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ndiyo njia ambayo sisi kila siku tunamuomba Allah subhanahu kwamba tuongoze sisi tuwe mithili ya Abu Bakar Siddiqi fil iman, tuwe kama vile Abu Bakar katika iman, tuwe mfano wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil iman, tuwe mfano wa Abu Bakar Siddiqi fil aqida, tuwe mfano wa Abu Bakar Siddiqi fil manhaj, tuwe mfano wa Abu Bakar Siddiqi fil suluk, tuwe mfano Abu Bakar Siddiq fil muamala. Ndiyo njia ambayo sisi tunamuomba nayo Allah subhanahu, ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambayo wewe Allah subhanahu umewaneemesha, miongoni mwao ni Abu Bakar Siddiq na Umar bin Khattab radhiyallahu anhum na vile vile Uthman na Ali na masahaba wote ridwanullahi ta'ala alayhim. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea Mayahudi na kuambia, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, ikiwa wao Mayahudi na Manasara na wale wote wenye kupita njia yao wataamini, fa in amanu bimithli ma amantum bi, ikiwa wao wataamini mfano mlivyoamini nyinyi. Aya hii ilipoteremka Abu Bakar Siddiq alikuwa yuko hai, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa yuko hai na masahaba wengi walikuwa wako hai. Allah anawaambia ikiwa nyinyi mtaamini mfano walivyoamini wao, ikiwa wao wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba zangu, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka, watakuwa wameifuata njia ambayo wao wanatakiwa waiombe kila siku katika swala zao, ihdina siratal mustaqim. Kwa maana ya kwamba Waislamu wanatakikana imani yao na aqida yao na manhaji yao na suluki zao na tabia zao na miamala yao ifanane mfano waliokuwa nayo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Vile vile ndugu zangu, hii siratal mustaqim Allah tabaraka wa taala ameizungumza ndani ya Qur'ani kwa ayat kathira, aya nyingi sana. Miongoni mwa aya hizo Allah subhanahu aliposema, wa kadhalika auhaina ilayka ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله كما بيامتموا واك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. na kwa hakika yako Muhammad alayhi salatu wasalam latahdi ila siratin mustaqim, unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Wewe Muhammad alayhi salam latahdi ila siratin mustaqim, unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Bali hadithi ya Abu Mas'ud, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliposema Abdullah ibn Mas'ud khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima, kwamba siku moja mtume alayhi salatu wasalam alituchorea sisi mstari uliokuwa umenyooka, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Kisha akasema hadha siratullah, hii ndiyo njia Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula, akisoma aya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifuati njia za pembeni. Kwani mtume alayhi salatu wasalam wa khatta an yaminihi khututan wa khatta an shimalihi khututan, akachora upande wake wa kulia mistari mingi na upande wake wa kushoto akachora mistari mingi, akawaambia msifuate hizi njia, kwani kila njia miongoni mwa hizi njia kuna shaytanu yad'u an-nas ilayha, kuna shaytani ambaye anawalingania watu kwenye milango ya jahannam. Kuna watu walijivalisha mavazi ya ubinadamu, lakini wao ni mashayatin, kwa sababu wanawalingania watu na kuwavuta watu katika mlango miongoni wa milango ya jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hadhihi sabil, hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo njia ya sawa, ifuateni, ndiyo njia yangu mimi. Na ukiangalia kama anavyosema ahlul ilmi, mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kuichorea alipoanzia yeye, na akainyosha moja kwa moja, kwa maana ya kwamba njia hii lazima kwanza umfuate Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na njia hiyo itakupeleka katika janna, katika pepo. Nimalizie maneno yangu ndugu zangu, kama niliposema maneno ya Imam al-Alus rahimahullah alipotaja kwamba siratul mustaqim ni njia ya Abu Bakar as-Siddiq na masahaba wote ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ni miongoni mwa kauli ambazo amezileta hadha al-Imam. Nimalizie na maneno ya al-Imam al-Lalakai rahimahullah kwenye kitabu chake Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah kutoka kwa Asim ibn al-Ahwal, qala Abu al-Aliya, alisema al-Imam Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala anasema ta'allamu al-Islam, nyinyi waislamu jifundisheni huu Islam, fa idha ta'allamtumu, pindi mtakapojifunza huu Islam, fala targhabu anhu, basi msiuache, msiutelekeze huu Islam, majukumu ya Uislamu msiyatelekeze, msiyatupilie mbali, fala targhabu anhu, msiuache huu Islam. Kisha akasema fa innahu siratul mustaqim, hakika huu Islam ndiyo njia iliyonyooka. Kwa maana ya kwamba sisi kushikamana na Uislamu sahihi, Uislamu aliokuwa nao Abu Bakar Siddiq, Uislamu aliokuwa nao Umar bin Khattab, Uislamu aliokuwa nao ashabu Rasulillah, ndiyo Uislamu wa sawasawa, na ndiyo Uislamu aliokuja nao manabii wote kuanzia Ibrahimu alayhi salam, kuanzia Adamu alayhi salam, ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haya maneno Imam Abu al-Aliya anasema sisi Waislamu tujifunze Uislamu, tuyajue yaliyomo ndani yake, miongoni mwa itikadi sahihi, nini unatakikana Muislamu itakidi finnar, kuhusiana na moto, kuhusiana na janna, kuhusiana na haud, kuhusiana na birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuhusiana na manabii, bali kuhusiana na mitume, bali kuhusiana na malaika wa Allah subhana, bali kuhusiana na masaili mengi ya kiitikadi, kuamiliana na watu, kuamiliana na wale watu ambao ni uswat, watu ambao ni afjaru nnas, watu waovu. Jinsi gani Muislamu unatakikana uamiliane na hivi vitu vyote, jinsi gani uvitakidi? Bali katika mambo ya msingi katika Uislamu ni kujifunza imani iliyokuwa sahihi, imani aliyoifundisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani aliyoifundisha Abu Bakar, aliyolingania Abu Bakar, aliyolingania Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Hii inatakikana kila Muislamu ajue, na wala asiwe na dhanna, akibakia na dhanna yake na fikra zake, la, bali awe na yaqini kabisa ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika imani ya kuamini Allah aliamini vipi, katika imani ya kuamini malaika aliamini vipi, vitabu bali manabii, bali siku ya mwisho, bali kuamini qadar. Itakikana Muislamu ajue masala haya ya qadar, afahamu masala ya yaumul qiyama, siku ya mwisho, jinsi gani unatakikana wewe uamini, moyo wako unatakikana uamini vipi, na mambo gani ujiepushe nayo. Haya ndio mambo ambayo nimependelea niwafikishie ndugu zangu, ya kwamba mara nyingi sisi katika swala zetu tunamuomba Allah subhana atuongoze katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni ipi? Hiyo njia iliyonyooka, nimetoa hadithi ya Abu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bali na maneno ya Abu Ali rahimahullahu ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi sote na jamii yetu kwa ujumla, na atusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu, na atuongoze katika njia iliyonyooka. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. Leo mchana watakuwa baada ya asr katika masjid Dar es Salaam kwa sababu hii watakuwa na kalima baada ya asr kadhalika hadhara ya maghrib wale ambao waweza kuhudhuria na kukaribisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.